uz uzdah zadri. Zakleo me babo stari, voli sine tuđina i brata, obraz čuvaj da otvaraš vrata. Voli sine tuđina i brata, obraz čuvaj da otvaraš vrata. Iskren budi svuda, sjeti me se u vremena luda. Reci čiji si, ne stidi se sine, valja će ti nekad moje ime. Reci čiji si, ne stidi se sine, kad moje ime. Nije svima život sine, ni sudbina ista, al kroz život sine idi bar obraza čista. Nije svima život sine, ni sudbina ista, al kroz život sine idi bar obraza. Život sine.